Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 lipca. Minęła 7. Serwis informacyjny Anna Zaleśna-Sewera. Ratownicy próbują wydobyć chłopców uwięzionych w jaskini w Tajlandii. Na razie nie ma informacji, jak chcą to zrobić. Prezydent Duda na Ukrainie, prezydent Poroszenko w Polsce. Ich wizyty mają związek z rocznicą wydarzeń na Wołyniu. Morskie kąpieliska w okolicach Ustki zamknięte. Sanepid znalazł w wodzie resztki parafiny wypłukanej z ładowni statków. Ruszyła akcja na północy Tajlandii. Jej cel to wydobycie 12 chłopców i ich opiekuna uwięzionych w zalanej wodą jaskini. Potrwa 3-4 dni w zależności od warunków pogodowych, powiedział jeden z dowódców wojskowych. Najszybszy możliwy termin wydobycia nastoletnich piłkarzy to godzina 21 czasu lokalnego, godzina 16 w Polsce. Cała 13-osobowa grupa jest już więcej niż gotowa do opuszczenia jaskini. To jest szczyt naszej gotowości, powiedział dziennikarzom szef akcji ratowniczej i zarazem gubernator prowincji. Na razie brakuje jeszcze informacji, w jaki sposób ratownicy poradzą sobie z faktem, że jaskinia jest częściowo zalana wodą, a większość uwięzionej grupy nie umie pływać ani też nurkować. Do tej pory akcja ratownicza ograniczała się do przekazywania wycieńczonym chłopcom i trenerowi wysokokalorycznego pożywienia i lekarstw. Trudna sytuacja nastolatków i ich trenera poruszyła cały świat. W akcję ich uwolnienia zaangażowali się najlepsi światowi eksperci, którzy próbują opracować sposób na wydostanie grupy z jaskini. Prezydent Andrzej Duda złoży wizytę na Ukrainie w związku z obchodami 75. rocznicy rzezi wołyńskiej. Rano weźmie udział w mszy w intencji ofiar mordu, która zostanie odprawiona w Łódzku. Prezydent przekaże na ręce biskupa pamiątkowy krzyż poświęcony pamięci pomordowanych Polaków. Następnie Andrzej Duda odda symboliczny hołd ofiarom ludobójstwa na terenach nieistniejących już dzisiaj polskich wsi na Wołyniu oraz złoży wieniec na cmentarzu w miejscu bezimiennego pochówku w zbiorowej mogile zamordowanych Polaków. Dziś obchody rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli. W niedzielę 11 lipca 1943 roku rozpoczęła się masowa akcja przeciwko ludności polskiej, przeprowadzona przez ukraińską powstańczą armię na Wołyniu, określana mianem Rzezi Wołyńskiej. Tego dnia zaatakowano ludność blisko 100 polskich miejscowości. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko będzie dziś w Sachryniu na Lubelszczyźnie, gdzie złoży hołd Ukraińcom, którzy zginęli z rąk Polaków w 1944 roku. Według administracji prezydenckiej w Kijowie Poroszenko jedzie do Polski na zaproszenie ukraińskiej społeczności tego kraju. W programach wizyty prezydentów nie przewidziano ich spotkania. Piotr Zgorzelski szefem, a Miłosz Motyka wiceszefem samorządowej kampanii wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wczoraj obradowała Rada Naczelna PSL-u poświęcona jesiennym wyborom. Prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że stronnictwo jest gotowe do wyborów samorządowych. 95% list już jest gotowych. Trwają jeszcze w niektórych miejscach dyskusje na temat porozumienia społecznego, czyli kandydaci spoza Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie członkowie, nawet nie sympatycy, ale wszyscy, którzy są zaangażowani w życie społeczne, polityczne. Jesteśmy gotowi na zarejestrowanie komitetu dzień po ogłoszeniu wyborów przez premiera. To ma nastąpić pomiędzy 15 lipca a 15 sierpnia. Kierownictwo ludowców potwierdziło deklarację o samodzielnym starcie w wyborach samorządowych. Premier Mateusz Morawiecki nie ogłosił jeszcze daty tegorocznych wyborów. Wiadomo, że odbędą się jesienią. Sanepid zamknął morskie kąpieliska w okolicach Ustki. W wodzie w Darłowie, Ustce, Rowach, Dębinie i w Poddąbiu znaleziono resztki parafiny, mówi Włodzimierz Kotuniak, szef Urzędu Morskiego w Słupsku. To są popłuczyny po wpłukaniu zbiorników ładowni. To nie jest, że jakiś wyciek nastąpił czy coś, tylko to statki, które wyładowują parafinę w Kaliningradzie i w Gdyni, czyszczą ładownie pod następne ładunki. I to się zdarza często o tej porze na naszych plażach. Nie jest to niebezpieczne absolutnie, to jest zwykła parafina. Poprzednio substancja o podobnym wyglądzie zanieczyściła plażę w Ustce w kwietniu 2 lata temu. Wtedy zebrano jej prawie 4,5 tony. Francja, Belgia, Chorwacja i Anglia to najlepsze 4 drużyny mundialu w Rosji. Dwie ostatnie awanse zapewniły sobie wczoraj. Anglicy pokonali Szwedów 2-0 i po raz pierwszy od ponad ćwierć wieku znaleźli się w półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Tak reagowała plaża w Brighton, a tak jeden z pubów w Birmingham. Telebim ustawiony też podczas zebrania Synodu Generalnego Kościoła Anglii. Zresztą Kościół Anglii stoi za reprezentacją Anglii murem. Katedra w Exeter przygotowała specjalną wersję nieoficjalnego hymnu kibiców Football's Coming Home. na razie futbol trafia do półfinału po raz pierwszy od 1990 roku. Gareth Southgate staje się skarbem narodowym, dołączył właśnie do Sir Bobiego Robsona i Sir Alfa Ramseya, pisze Times. Jest też reakcja ze strony Kensington Palace. Chcieliście przejść do historii i właśnie przechodzicie, czytamy na oficjalnym profilu twitterowym pałacu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Przelotne deszcz i burze głównie na południu Polski, w innych regionach słonecznie, choć gdzieniegdzie może słabo pokropić. Przeważnie od 23 do 26 stopni, chłodniej w kotlinach górskich i na wybrzeżu, tam od 19 do 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Z ripostą na tysiące pytań i zarzutów. Każdy dialog z pokusą kończy się omamieniem. Ulegasz i poddajesz się, by nie ulec i nie upaść. Powtarzaj słowa te. Nie gadam z pokusą, moja dusza należy do Chrystusa. Nie gadam z pokusą, moja dusza należy do Chrystusa. Mówi zawsze Jan Budziaszek, nie gadam z pokusą, bo już kiedyś omamiła mnie. Z różańcem w ręku pracuję nad duszą. Pragnę ratować życie swe, by nie ulec i nie upaść. Powtarzam słowa te. Nie gadam z pokusą, moja dusza należy do Chrystusa. Nie gadam z wyrzekam się szatana i wszystkiego złego, co prowadzi mnie do grzechu. Uwielbiam mego Boga i święte imię Jezus, tylko do Niego należy dusza ma. Nie gadam z pokusą, nie gadam z pokusą, moja dusza należy do Chrystusa. Nie gadam z pokusą, nie gadam z pokusą, moja dusza. Nie gadam z pokusą. No a ja będę, proszę Państwa, gadał z pokusą. Nie posłucham tej rady. Z pokusą jego dwoma kolegami. Dzień dobry, przedstawcie się. Witam serdecznie, Andrzej Kaszuba. Świerczyna Wojciech, bardzo mi miło. Dzień i Marcin Państwu. Pokusa. Ja tylko sprostowanie, że mogę śmiało powiedzieć, że to są moi przyjaciele. Także. Nie oparliśmy się dzisiaj pokusie, proszę Państwa, żeby poigrać trochę z pokusą po godzinie 7, bo igramy z pokusą, siedzą w studio, ale chyba nie w pełnym składzie. Nie w pełnym, tak, jest nas więcej, 7 osób w takim podstawowym składzie. Mhm. I no, ale dzisiaj właśnie ale tylko przyjechaliśmy właśnie. Reprezentacja. Tak jest. Bardzo Wam dziękuję, że zjawiliście się mimo tak wczesnej pory, ale czy pełny skład pochodzi z różnych miejsc, czy wszyscy gdzieś w jednym miejscu mieszkacie? Też powiedzmy o tym. Nie, to jest tak w sumie, że jesteśmy z różnych regionów. To połączyła nas właściwie Akademia Muzyczna w Katowicach. I tam się wszyscy poznaliśmy i w sumie to tak łączymy tak trochę Śląsk, Marcin tutaj Żywiecczyznę, Góry, tak. Muzyka góralska. Potem mamy drugiego też Marcina w zespole, który już z Podhala pochodzi, paru chłopaków z Rzeszowa, tam z okolic Rzeszowa, także no różne regiony. Ta góralska krew żywa, prawda? Ona na tej płycie się tutaj pojawia. A płyta, o której rozmawiamy, to debiutancka płyta zespołu, która się nazywa Chcemy siać słowo Twe. I jak jej słuchałem pierwszy raz, to ten utwór, którym zaczęliśmy, mi się tak jakoś wybił na pierwszy plan, także dlatego, że on się tak jakoś bezpośrednio odnosi do waszego nazwania, do waszego miana zespołowego. Skąd taki pomysł, żeby tak się nazwać? No nazwa Igramy z pokusą jest dosyć taka też zaskakująca dla tych ludzi, którzy gdzieś tam nas zapraszają albo dzwonią. Ktoś tam, czy gdzieś spotykamy ludzi i są no, różne opinie, ogólnie są bardzo pozytywne. To jest taka nazwa, która powstawała długo, pomysły na nazwę zespołu, pomysłów było bardzo wiele, bardzo różnych i takich patetycznych, ale z racji tego, że poznałem się z chłopakami w Katowicach podczas studiów operowych, na które jeszcze się po latach zdecydowałem, no to po prostu, ponieważ jestem troszkę starszy od nich, no więc już trochę inne jest myślenie, też już mam same żonę i dzieci, a chłopaki jeszcze kawalerowie, jeszcze tutaj studenci, no więc wtedy, jak powstawał zespół, no więc oni mówią, no to trzeba tak trochę o młodzieży pomyśleć. Oni po prostu myśleli młodzieżowo, a były takie nazwy, między innymi na przykład Święta Rodzina, czy tam Logos, no takie jakieś też konkrety. Chociaż Święta Rodzina to jest też taka niebezpieczna nazwa, znaczy w sensie takim, no, że to my promujemy jakby jakieś takie wartości, tak. Prawda, żeby te rodziny były święte, natomiast no, wiele osób, jak tam konsultowałem też z moim rodzeństwem, z rodziną, no, też mówią, no, że to taka nazwa dosyć taka... A ta nie jest niebezpieczna? Ta jest też niebezpieczna. Ja bardziej, tak. Oczywiście samo igranie z pokusą jest niebezpieczne i czego oczywiście nie polecamy. No ale właśnie... No, nawet żeby nie gadać z pokusą. Ale właśnie ten utwór, który chciałem rozpocząć, który jest numerem 4 na płycie, Nie gadam z pokusą, słowa i muzyka Marcin Pokusa, jak zresztą prawie wszystkich tych utworów. No i to właściwie cały ten utwór to jest jedno wielkie ostrzeżenie. Ostrzeżenie, tak. Przed sobą samym trochę. Tak, to znaczy to przede wszystkim chodzi o te pokusy, które no, na nas czyhają. Może na mnie też ktoś musi czasami uważać, bo może też jestem czasami nieprzewidywalny, jak to, no nie powiem, że przystało, żeby się tu jakoś nie zasłaniać, usprawiedliwiać, że jak to przystało na artystę, że często artystom się wiele wybacza, bo to artysta, prawda? Ale to nie o to chodzi, może też niektórzy muszą na mnie uważać, natomiast no, chodzi o te pokusy. To jest tytułem tej piosenki, to jest takie hasło no, takiego znakomitego też naszego przyjaciela, czy też po części takiego mentora, człowieka, którego nieraz gdzieś tam widząc na koncertach, albo mi widział, gdzie on jeździł, ewangelizował po prostu na różnych tam spotkaniach dla młodzieży, czy dla różnych tam po prostu parafiadach, był zapraszany jako ewangelizator, to nieraz widząc mnie ze sceny, mrugał do mnie okiem, a do młodzieży mówi, wiecie, jaka jest moja dewiza życiowa? To jest takie hasło, nie gadam z pokusą. No i, a to powiedział Jan Budziaszek, którego serdecznie też pozdrawiamy i z taką wielką radością i sympatią. I Janek no, jest takim człowiekiem, który po prostu ewangelizuje, różne przechodził koleje życia, prawda, bo przecież grał z różnymi muzykami, artystami, zespołami i korzystał z tego. No i po prostu w pewnym momencie no, zobaczył, że tą największą taką siłą, tym takim czymś najważniejszym jest Pan Bóg, jest po prostu Ewangelia, jest różaniec, no i także to. W odniesieniu do piosenki, która się właśnie nazywa Nie gadam z pokusą, Mam dla Państwa pytanie, tak zespół fajnie wymyślił, żeby to takie pytanie padło. Ja je oczywiście powtórzę też na koniec, ponieważ będę miał 5 egzemplarzy płyty Chcemy siać słowo Twe. U progu wakacji pomyślałem, proszę bardzo, niech Państwo piszą marcin.witan@polskieradio.pl, mail znany. W tej piosence pojawia się pewne nazwisko znanego muzyka, któremu dedykowana jest ta piosenka. No i pytanie jest o to, jakie to nazwisko i kim jest ten człowiek. To jak Państwo uważnie słuchali naszego otwarcia, to nie będzie kłopotu. Utwór, którym zaczyna się zaś ta płyta, nazywa się Siew. Ziarno bez konkoli, rozsiewaj je powoli, wszędzie tam, gdzie tego trzeba. Niech się dzieje wola nieba, niech się dzieje wola nieba. Shine. czeka dom, utwór zatytułowany Siew, muzyka i słowa Marcin Pokusa, no lider jak czytam, skrzypce Pokusy, chociaż tu akurat się nie odezwały, aha, odezwały się w jedynce skrzypce Pokusy, zagrały, tak? Też to są takie specjalne skrzypce sześciostrunowe, kiedyś wpadłem na taki pomysł, że ponieważ ja nie jestem jakimś super biegłym skrzypkiem, jak chociażby tutaj Andrzej Kaszuba, który siedzi z nami w studio. Ja tylko się głównie zajmuję muzyką ludową i to w takim prostym wydaniu, dosyć takim, staram się w miarę archaicznie grać, jak to jest możliwe. I ponieważ gdzieś tam mnie inspirowały też oktawy, no to wpadłem na pomysł, żeby zrobić takie skrzypce z podwojonymi po prostu dźwiękami w oktawach. No i E-struna i A-struna są właśnie podwojone, żeby były te oktawy i to są te skrzypce Pokusy. Natomiast no, także to jest pomysł. Ale od pomysłu jakby jeszcze do patentu jest dosyć daleko, więc... Znaczy nie jest to opatentowane. Ale jeszcze nie zapatentowane, ale pomysł jest mój jakby na ten moment tutaj i to są te skrzypce Pokusy właśnie. Gdzieś tam w paru utworach tutaj się odzywają dla takiego smaczku po prostu. Andrzej Kaszuba, gitara basowa, śpiew. A skrzypce Andrzej jest skrzypkiem zawodowym. Nie na tym płycie, ale Andrzej jest zawodowym skrzypkiem po Akademii Muzycznej. A śpiew w którym miejscu? Bardzo źle. Mam taki chórek męski, czteroosobowy. I w Hesusie jeszcze, Andrzej, jeszcze w Hesusie też. Właśnie, bo to tak, skład zespołu to jest 7 osób, tak, jak dobrze widzę, czy 8. Potem jeszcze gościnnie, drugie tyle. Także tutaj się rozbuchaliście. No tak. I gitara basowa, klarnet, waltornia, piano, akordeon, kontrabas, instrumenty perkusyjne, trąbka. A trąbka, bardzo fajny instrument, taki dający rytm, też lubię trąbkę. A ona nie jest taka znowu częsta wśród tych zespołów. No w górach jest bardzo popularna też dzięki temu Gulcowi, Ale no w górach też dużo ludzi gra na trąbkach, bo jest też dużo tych orkiest mimo wszystko dętych, nie tylko same góralskie są w górach, ale są też takie pomieszane, że są i z takie dawne kapele, to były też skrzypce, kontrabas, trąbka, klarnet, to często jeszcze w lechowskiej muzyce, tam w Limanowej, tam te tereny. No dobrze, ale słyszeliśmy kobiecy głos. Kobiecy głos, jest kilka kobiet na tej płycie, wspaniałych. Tutaj może w takiej bardziej głównej roli na płycie była moja siostra Ania Pokusa-Łach. Mamy jeszcze tam Kamilę Kondraciuk, mamy Kasię Majerczyk, jeszcze gościnnie. To są jakby kobiety, które były najbardziej związane z naszym zespołem, czy są poniekąd. Ponieważ to też i rodzina, i to jakieś są narzeczone, czy już teraz żony naszych muzyków też. Także tak w sumie bardzo rodzinnie wszystko. Ale są też dwie kobiety, które no, na tamten moment tak były bardziej gościnnie, czyli Hania Świerczyna i Marta Świątek-Stanienda, które do piosenki Veni Sancte Spiritus tam zaśpiewały u nas w chórkach. No, ale też Hania Świerczyna to siostra naszego Wojtka tutaj Świerczyny, też wspaniale śpiewa i teraz jest taka sytuacja, że na przykład moja siostra, ponieważ niedawno urodziła też dzieciątko, to nie może z nami jeździć na koncerty, to jeździ właśnie teraz Hania Świerczyna. Czyli trochę takie rodzinne przedsięwzięcie, jak słyszę. No to dobrze, znaczy i dobrze i niedobrze, nie? Ale tak do, u górali oczywiście rodzina, wielkie znaczenie i bardzo przeważnie wszyscy utalentowani, prawda? No u Ślązaków też, bo Wojtek jest właśnie tutaj przedstawicielem Śląska, z Rybnika, Andrzej też. Także wszyscy z rodzinami. Toście się dobrze dobrali, a to spotkaliście się w Katowicach w Akademii Muzycznej, tak jak mówiliście? No właściwie... W zasadzie nasze pierwsze spotkanie tam było i to było no już... kilka dobrych lat temu. No 2015. Ja już Marcina znałem dużo, dużo wcześniej z innych płyt i powiem szczerze, że zawsze takim moim marzeniem trochę było. Ja bym tego Marcina tak spotkał, to ja bym tak sobie z nim pograł. No i powiem szczerze, że było takie spotkanie w Katowicach, to było no już ponad 2 lata temu. No i Marcin podczas jednego ze spotkań tam po prostu witał jakiś inny gość i mówię, ja ciebie znam. Marcin tak na mnie spojrzał. Ja mówię, a to ty jesteś Wojtek Świerczyna. Wiesz, bo ja myślałem z tobą zagrać kiedyś coś. No i już gdzieś tam ten kontakt po prostu potem rósł. I tak się stało, że po ponad roku spotkaliśmy się na pierwszej próbie. I to właśnie też tam było. Blisko Akademii Muzycznej. Czy wasze takie, można powiedzieć, obopólne marzenie się spełniło? No gdzieś tam to musiało po prostu w nas... No a dorosnąć. To też tak było W moim przypadku właściwie Marcina poznałem przez naszego wspólnego przyjaciela, przez Marcina Bobaka, który na płycie na kontrabasie i na skrzypcach też pomagał i normalnie funkcjonuje w zespole. No i jakoś, nie wiem, ja najpierw właśnie Marcina Bobaka poznałem, potem jakoś do Marcina dotarłem, no i tak potem po paru latach w sumie się okazało, że może byśmy stworzyli zespół i padły propozycje nagrania właśnie pierwszej płyty, kto chętnie zagra, kto pomoże i kto udzieli swoich rad, pomysłów i tak dalej, no i tak się... Tak się właśnie zaczęło. To jest dosyć ważne, kto pomoże, dlatego że tu jest sprawa tego rodzaju, że no gramy muzykę, jaką gramy. To jest muzyka chrześcijańska, czy no, katolicka, ale na pewno chrześcijańska też. I wiadomo, że tutaj grając taką muzykę, to no, ciężko się jest nastawiać na profity, na zyski, prawda? Bo jak się gra w zespole komercyjnym, czy teraz bardzo popularne zespoły to są disco polo, no więc jakbyśmy grali taką muzykę. Zupełnie nie to, o co wam chodzi. Prostu to wiadomo, że tam jest może większy nacisk na zarabianie pieniędzy, a nie to na przekazywanie treści. U nas jednak się skupiamy na czymś innym, no i tu po prostu znaleźć fajnych ludzi, świetnych muzyków, a przy tym fajnych ludzi takich, którzy chcą po prostu dać z siebie coś i nawet czasem za darmo, no to nie jest taka prosta sprawa. Ale to Pan Bóg czyni cuda, więc to są takie cuda Boże po prostu. I powstała płyta zatytułowana Chcemy siać słowo Twe. Drugi utwór na tej płycie nazywa się, też macie też wiele mówiące tytuły, to naprawdę aż się prosi porozmawiać. Bardzo źle byłoby z nami. Po całej ziemi będę głosił miłosierdzie Boże. Bardzo źle byłoby z nami, gdyby Bóg nie zesłał syna swego. Nie przenajdroższa krew Jego. Bardzo źle byłoby z nami, gdyby nie Jego wielkie cierpienia. Bardzo źle byłoby z nami, w innym imieniu nie ma zbawienia. Bardzo źle byłoby z nami, gdybyś Jezu nie był z nami. Bardzo źle byłoby z nami, gdybyś Jezu nie był z nami. Jezu, ufam Tobie, męce Twej me odkupienie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Króluj nam zawsze i wszędzie. Wszędzie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, króluj nam zawsze i wszędzie. A utwór, proszę Państwa, nie nazywa się Jezu, ufam Tobie, wbrew pozorom, tylko bardzo źle byłoby z nami w dopowiedzi, gdybyśmy nie zaufali, prawda? Tak jest. Muzyka i słowa Marcin Pokusa. I tutaj już te skrzypeczki tak mi trochę góralsko zabrzmiały, panocku. Tak jest. A to za chwileczkę będzie słusteczka. Ale za moment. Natomiast teraz jeszcze chcę Was zapytać, Was wspólnie, O to instrumentarium, które bardzo mi się podoba. Macie taki niewymuszony styl, lekko gracie, a śpiewacie poważnie. Znaczy, pisane są teksty poważne, ale gracie lekko. No jest wszystko tak klasycznie. Jest jakiś szlagwort, jest rybka, prawda? Jest melodyjnie, jest refren. No, czy ludzie z wami śpiewają, kołyszą się, podchwytują, nie wiem, tańczą? Tak, najczęściej tak jest, to też jakby trochę o to chodziło, żeby ludzi pobudzić do takiego otwarcia się po prostu na Boże działanie. Chodzi o to, że no często jest tak, że jak znamy śpiewy z kościoła, no to wiadomo, że to jest liturgia, są te pieśni piękne, zresztą mamy bardzo piękne pieśni w liturgii kościoła i polskiej i też zaczerpnięte gdzieś tam z Włoch, czy no te stare po prostu pieśni. No i chodzi o to, że to starsi ludzie je dobrze znają i tak dalej, tamte pieśni, a to też chodzi o to, żeby ich troszkę uaktywnić inaczej, żeby się otworzyć, że ta wiara to, bo często nas niektórzy postrzegają, że katolicy to smutasy, prawda, że tak stoimy zastygnięci w tym kościele i tam ledwo niektórzy śpiewają, najczęściej kobiety, faceci czasami tam mruczą pod nosem albo w ogóle się nie odzywają, prawda, nie wiem, czy się wstydzą śpiewać, bo... Słoń na ucho nadepnął, tak. To lepiej się nie odzywać. No właśnie, albo może tak. A tu chodzi o to, że no, też ta muzyka jest taka, że i w sumie mogą i młodzi posłuchać, i starsi. Ona nie jest taka nachalna, nie jest jakaś bardzo ostra, jak często może starszych ludzi denerwuje muzyka rockowa, czy to już nie, heavy metalowa, gdzie niektóre kawałki są klasyką i się chętnie posłucha tych starych kawałków tam sprzed 30-40 lat, prawda? Ale ta muzyka jest taka... No praktycznie dla każdego. No to, żeby każdy mógł w miarę możliwości się włączyć. Myślę, że jest na tyle też prosta, że po prostu po przesłuchaniu tam refrenu, kiedy następuje po na przykład pierwszej zwrotce, czy tam po drugiej znowu refren, bo niektóre piosenki się zaczynają od refrenu, więc już po pierwszej zwrotce jest kolejny refren, prawda? Albo jak się zaczynają od jakiegoś tam wstępiku i potem jest zwrotka i refren, no to dopiero po drugiej zwrotce ludzie jak już kojarzą ten refren wcześniej, no to mogą zaśpiewać, ale myślę, że ogólnie jest łatwiej im to po prostu zapamiętać, że to nie są takie jakieś bardzo skomplikowane, no nie ma też za dużo słów jak w rapie, prawda? Nie zalewacie, tak. Nie zalewacie słuchacza zbytnią ilością słów, bo rap to jest właściwie taki felieton, no tak. Prawda? Taki, bym powiedział, interwencyjny, no on tak powstał. Wy nie gracie rapu, właściwie ja nie wiem, jak was zakwalifikować. Rynek, no bardzo bogato reprezentowany muzyki uwielbienia, no też nie całkiem się mieścicie, moim zdaniem dobrze, no nie ma to takiego, ja bym powiedział, takiej uwielbieniowej waty, która w większości zespołów występuje, prawda, i tam jest wielbię cię i tak dalej, prawda. Piosenki są wyrazem dążenia do Boga, a różnorodność muzyki, jaką nas napawa Duch Święty, jest sposobem naszej modlitwy i odpowiedzi na Jego wyzwanie, tak? Tak jest tak, napisane tak na płycie. Tak jest, bo właśnie też no, to polega na tym, że każdy z nas jest inny w zespole. Każdy po prostu jesteśmy większe, nie jesteśmy z jednego miejsca, z jednego miasta, że wszyscy się wychowali. I różne rzeczy wam grają w środku, tak? Więc różne rzeczy nam grają w duszy i tu chłopakom z Rzeszowa gra troszkę inaczej, tutaj chłopakom ze Śląska inaczej, a góralom jeszcze inaczej. Ale jak to właśnie połączymy w jedną całość, to mi się wydaje, że wtedy jest coś, może być coś takiego no, fajnego, ciekawego. Prawda? No to na góralsku, na góralską nutę teraz pozwól nam Boże. krzywdy komuś i samemu sobie. Abym nie obraził, nikogo nie zraził, lecz dobrze świadczyło tobie. Pozwól, bym codziennie pamiętał o darze, jakim jest człowieka życie. Stale i niezmiennie wielbił Ciebie, Boże, o zmroku i o świcie. Pozwól nam, Boże, i usłyszeli Państwo i po góralsku, i było trochę takiego rocka gitarowego, i jakieś bluesowe nuty. No naprawdę, w jednym utworze, już nie mówię o całej płycie, ale to jak Państwo sobie wygrają te płyty, a jeszcze zaraz zapytam, jak można ją inaczej zdobyć, to naprawdę zachęcam Państwa, żeby je słuchać kilkakrotnie, bo teraz ten utwór szósty mi zupełnie jakby jeszcze większą paletę ciekawych rozwiązań objawił niż poprzednio. Tak, akurat ta piosenka to jest taki miks brzmienia prosto z gór, z muzyką z Ameryki Południowej, bossanowy. No i też gdzieś był taki pomysł, żeby nie grać piosenek od A do Z tak samo, że w jednej stylistyce. Żeby tam coś się cały czas działo, żeby tam się cały czas coś działo. A z racji tego, że każdy z nas generalnie też działa i w innych, że tak powiem, po prostu zespołach, no to gdzieś tam te nurty, one zaczynają się po prostu razem ze sobą przeplatać i właśnie trochę tej bossanowy i jazzu i tej muzyki prosto z gór. Także cały czas tam coś się ma dziać. No właśnie, bo też zapytałem poprzednio o to, czy ludzie się kiwają, czy śpiewają, czy podejmują, czyli jest żywiołowo na koncertach, tak? Jest. No, właściwie za każdym razem. Obojętnie, czy gramy koncert kolędowy w kościele, czy w Domu Kultury, czy gramy jakiś plener, tak jak niedawno nam się zdarzyło, to zawsze gdzieś ta energia jest i to widać i to od razu na nas działa. A Marcin jest jeszcze taką osobą, która na scenie cały czas podkręca tą atmosferę i po prostu uśmiecha się do nas. To niesamowicie działa na scenie, kiedy my między sobą mamy świetny kontakt i wzrokowy, i to oddziałuje potem na muzykę i przez to też na ludzi. Więc to jest takie jedno wielkie koło, które cały czas się napędza. Czy nie potrzebujecie też nikogo, kto prowadzi całość, zagaja, jakoś tam nakręca, nie? Bo jest już taki człowiek od razu. Ja myślę, że nie, bo to jakby po prostu jest wynik naszej pasji. Nie wiem, jak tutaj Marcin i Andrzej, ale ja mam tak, że po prostu granie takiej muzyki to jest jakby połączenie dwóch pasji. Miłości do Pana Boga i po prostu miłości do wspaniałej po prostu muzyki. Muzyki po prostu ogólnie rzecz biorąc. No. Także to jest tak. Połączenie. Oczywiście jak są konferencjerzy, czy tam jakieś osoby, które prowadzą cenę, no to my ich nie zrzucamy ze sceny. Ale oczywiście mamy też jakieś tam swoje chwyty po prostu, które no, tam działają na publiczność. I znaczy my tego też nie chcemy. To się tak też mówi, że tam gdzieś jedziemy, czy piszemy na naszej stronie, że koncert tu, koncert tam. To jest takie ogólne pojęcie, raczej wolałbym i to raczej dążymy do tego, że my razem z tymi ludźmi w sumie tworzymy wspólnotę i się modlimy wszyscy razem. Po prostu to, tylko ta modlitwa w naszym wydaniu jest taka może bardziej skoczna, bardziej żywiołowa niż jak to robią zespoły gospelowe czy właśnie no jakiegoś tego typu. Oczywiście to wszystko jest potrzebne i piękne. To jest właśnie ciekawe, że Pan Bóg poprzez tą różnorodność dociera do różnych osób i kiedyś się zastanawiałem, kiedyś się modliłem i tak mówię, czy to, co robię, jest potrzebne do czegoś. No, kiedyś przyszła do mnie osoba i mówi, że to i tak dużo dało. Ostatnio też, jak graliśmy u mnie w mojej miejscowości w Ślemieniu na konkursie kolęd, przyszła jedna pani i mówi, wie pan co, daliście mi tyle radości. Ja jeździłam po różnych rekolekcjach, po różnych tych, a tutaj taką, poczułam taką prawdziwą radość. No pani, która miała może po 60, po prostu i ona, widziałem, że ona się poczuła jakaś taka lżejsza. No więc to, co pan Marcin tutaj mówił, że ta muzyka jest taka lekka, no staramy się to tak grać, staramy się po prostu, my to tak czujemy i chcemy właśnie ludzi tym... Kroczysz z nami w drodze życia, okrzepiasz i umacniasz nas. Gdy szukamy jakiejś rady, pouczasz, wyjaśniasz pisma nam. Oh, Gościem naszym bądź, z płyty Chcemy siać słowo Twe i gramy z pokusą. Przypominam tym z Państwa, którzy nie słuchają od godziny 7, a szkoda, ale jeśli ktoś z Państwa chciałby taką płytę otrzymać, może ją dostać wprost do swych rąk. Mam 5 egzemplarzy, marcin.witan@polskieradio.pl. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, ale jak ktoś z Państwa teraz się włączył, to szansa jest niewielka, ale bo dotyczy to pytanie utworu, którym rozpoczęliśmy, utworu Nie gadam z pokusą, choć my tutaj sobie gadamy. I koledzy z pokusą od wielu lat już w zażyłych stosunkach, jak widać, nie wychodzi im to na tak całkiem źle. W każdym razie pytanie dotyczy osoby, która pojawia się, pewnego znanego chrześcijańskiego muzyka, bardzo znanego, bardzo sympatycznego, który tu nawet w studiu kilka razy był w Muzycznych Rozmowach. Pytanie o to, jak nazywa się ten muzyk, no i kim on jest. 5 egzemplarzy płyty mam dla Państwa. Gościem naszym bądź, tu śpiewała siostra Marcina Pokusy. Tak, Anna Pokusała, którą mieliśmy trochę z opery też w tym utworze. Tak. No czegoż tam nie było i waltornia była. No, dlatego są takie płyty, gdzie czasami może to być pewna zaleta, powiedzmy jest tam 10 kompozycji, one są właściwie bardzo podobne do siebie, tak? Tekstami się trochę różnią, jakieś wariacje. A wy macie tak, ja włączam i nie wiem, czego się spodziewać. Czy po czwórce, po Nie gadam z pokusą, będzie Veni Sancte Spiritus, tu akurat Państwu tego nie zaprezentuję, no trudno całą płytę, ale bardzo przecież klasyczny tekst, zachęcam Państwa, żeby posłuchać tej interpretacji, naprawdę zaskakująca. Zaraz potem górole się odezwą. A jeszcze za chwilę Państwo usłyszycie reggae, żeby było śmiesznie. Jak Wy się świetnie czujecie w tych gatunkach różnych? No to tutaj chłopakom oddam trochę głos, ja tylko powiem, no, że po prostu jesteśmy muzykami i to jest jakby dla nas naturalne, że gdzieś tam się ocieramy o tą muzykę. Tutaj Andrzej skończył szkołę, Akademię Muzyczną na skrzypcach, czyli klasykę, ale też jest i aranżerem, i gra świetnie na gitarze basowej w big bandzie, który prowadzi jego tata tam w Mysłowicach przy kopalni, chyba mogę powiedzieć. Ale to wszystko też wynika z tego, że no, każdy ma tą swoją pasję i ma też tam gdzieś swój jakiś taki nurt muzyczny, w którym się najlepiej odnajduje. I dzięki temu, jak się zbieramy na próbach, to każdy też nieraz dochodzi do bardzo burzliwych dyskusji na temat jakiejś frazy i jak ją pokierować, ale dzięki temu ta płyta właśnie wychodzi różnorodna, bo każdy z nas ma gdzieś tam jakieś swoje ulubione zagrywki, swoje ulubione rytmy i jakiś pomysł na utwór i dzięki temu jak wszyscy razem się spotykamy nad utworem, czy potem nad płytą pracujemy, no to wychodzi ta płyta różnorodna i myślę, że to jest akurat w tym przypadku bardzo duży plus, dzięki czemu nie ma nudów na tej płycie. Znaczy to też tak jest, że to nie, my właśnie nie mamy jakiegoś tam z góry założonego planu, tylko, to znaczy teraz tak, jakiś tam, ja najczęściej robię jakiś szkic, bo jak też czasami jestem w kościele, na przykład słyszę Ewangelię i tak jak jest też w piosence Światłem Świata bądźcie, zresztą niedawno też była ta Ewangelia właśnie w ubiegłą niedzielę, że nie rzucajcie pereł przed świnie, czy po prostu to... No to słyszę gdzieś Ewangelię i potem po jakimś czasie ja sobie te słowa gdzieś tam powtarzam i za jakiś czas mi się rodzi jakaś tam muzyka, więc robię jakieś tam szkice. I na przykład mam jakieś tam, robię sobie jakieś tam z grubsza po prostu aranżacje do tego. Posyłam do chłopaków i spotykamy się na próbie, powinien grać, ale chłopaki mówią, słuchaj, no tu byśmy może troszkę pozmieniali, bo tu jest na przykład za prosto albo za proste chwyty, czy coś, jakiś tam pochód, który może dla mnie jest bardziej naturalny jakby z tej muzyki ludowej czy góralskiej, a chłopaki już trochę osłuchani na różnych tam rozrywkowych zespołach i którzy grają, jak Andrzej, że gra na basie. Tak, no to się uciera we wspólnych rozmowach, spotkaniach. Ale to jest świetne, bo też każdy coś wkłada swoje serce, no nie? To nie jest tak, że jest jakiś, że wytwarzam o jakiś produkt, a tutaj wynajmuję sobie muzyków do odegrania tego po prostu. I tak by można było też zrobić, prawda? Że mam gotową napisaną muzykę, wynajmuję muzyków, no i nagrywamy. No ale to chodzi też o tą więź, o po prostu o to, że jesteśmy przyjaciółmi. I wspólnie nad tym pracujemy. Tak, wspólnie nad tym pracujemy. No, to nie jest tylko moja zasługa wszystko. Także. Psalm 24, fragment Ewangelii Mateusza, muzyka Marcin Pokusa. Błogosławieni czystego serca. do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia. Do Pana należy świat i jego mieszkańcy. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w jego świętym miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Tych, co go szukają, oblicza Boga Jakubowego. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. No i kto by się spodziewał, proszę Państwa, po takim wstępie, prawda, że mówiłem prawdę, że reggae się odezwie. Już Państwo pewnie myśleli, pomylili, to się często zdarza, ale nie. Było reggae, błogosławieni czystego serca. Taki zrobiliście fajny utwór z zadanego tekstu przecież. Och, nie bójmy się tego słowa, z klasyki. Z klasyki. To wasze wspólne dzieło jest, tak? Tak, to jest nasze, muzycznie? Tak, to jest nasze wspólne dzieło. Oczywiście muzykę napisał Marcin Pokusa. Natomiast jakby całość to już nasze takie dzieło wspólne, po prostu, które powstawało i podczas prób, i podczas już samej pracy w studio. No, sama praca w studio nad jakby całą płytą, no to jest też, no trwało to troszkę, około roku, gdyby tak wszystko zebrać w całości. I powiem szczerze, że ta praca by mogła trwać jeszcze znacznie dłużej, bo co chwilę się rodził jakiś nowy pomysł. Ktoś jeszcze chciał dodać, tu może jeszcze na tym zagramy, albo tu jakiś jeden temacik, albo coś, ale w końcu no, trzeba było już no, tą płytę jakby skończyć, postawić ostatnią nutę. Kropkę nad i. Ale niedosyt pozostał, to dobrze. Macie poczucie, że coś można było jeszcze inaczej. Ja myślę, że nad tą płytą jeszcze by można było pracować naprawdę długo, nie? Bo... A tymczasem będziecie pracować nad dalszymi, tak? Czy już macie materiał? Bo... Tak, materiałów jest trochę, bo właśnie tutaj no, jest kilka utworów, gdzie słowa są zaczerpnięte z Pisma Świętego albo z siostry Faustyny. z dzienniczka, albo, no, albo są po prostu na podstawie jakichś przemyśleń po wysłuchanej Ewangelii, czy też jakieś życiowe, po prostu z życia jakieś tam są fragmenciki. No więc cały czas jest, no, materiału, myślę, że jeszcze na dwie płyty. Ale śmiało sobie też poczynacie, bo tam, to już teraz tylko wspomnimy, bo czas nas goni, że Państwo zapewne rozpoznali głos biskupa Antoniego Długosza, którego bardzo pięknie użyliście w utworze siódmym na tej płycie. Tak, pozdrawiamy księdza biskupa Antoniego bardzo serdecznie, bardzo mu dziękujemy. Gościem naszym bądź. Tak, to, utwór dedykowany księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi. Jest na tej płycie także utwór, który już Państwu polecam, dedykowany wszystkim, którzy modlą się za dzieci nienarodzone. To szczególnie ważne. Utwór dedykowany Wodzirejom Lednickim oraz Mariuszowi Niedziałkowskiemu i Lili Sztyler z grupy Impratim, tak, przepraszam bardzo za pomyłkę, ale właśnie powiedzieliście tutaj o inspiracjach dzienniczkiem siostry Faustyny. W utworze, który się zupełnie inaczej nazywa, czyli Bardzo źle byłoby z nami, tam jest Jezu, ufam Tobie. No i zakończymy nasze spotkanie, tak myślałem, cieszę się, że się zgadzacie, taki tak zwany utwór na rozesłanie. I właśnie teraz nie wiem, jak mam to przeczytać. Jesus czy Jesus? Jesus, tak, bo to z hiszpańskiego. To jest po hiszpańsku. Tak, po hiszpańsku. Jesus en ti confio. Tak. Czyli Jezu, ufam Tobie. A no. El terrible desierto de la vida. Czyli w straszliwej puszczy albo pustyni tak, mojego życia. Tak. To jest ze słów siostry Faustyny z Ale o dziwo użyliście przekładu. Dlatego, że... Mając oryginał. Tak. Oryginalnego przekładu z wydawnictwa Marian Press ze Stanów Zjednoczonych, którzy wydrukowali dzienniczek siostry Faustyny, który można kupić w Łagiewnikach. Ja tak zrobiłem, kiedyś byliśmy zaproszeni na koncert do Suchej Beskidzkiej, gdzie podczas Światowych Dni Młodzieży akurat, gdzie było no, z 2,5 czy z 3,5 tysiąca ludzi z Ameryki Południowej. No i organizator, z którym się też znam, ponieważ no, tam z Suchej Beskidzkiej do Żywca jest niedaleko, czy tam do Ślemienia, więc ja tam działałem też na tamtych terenach i organizator mnie poprosił, czy by chociaż jakiś werset po hiszpańsku. No i kiedyś sobie tam zadałem trud, żeby pojechać właśnie do Łagiewnik. Mówię, tam może będzie taki dzienniczek. No i rzeczywiście był. Kopiłem ten dzienniczek w wersji hiszpańskiej. No i znalazłem tam tekst taki, który w miarę bym jakoś mógł po prostu coś z tym zrobić, prawda? No bo nie jestem takim może biegłym też językowcem i moja żona trochę zna hiszpański, więc mi tam pomogła w wymowie. I, no i tak powstała ta piosenka, którą no też zadedykowaliśmy Ojcu Świętemu Franciszkowi w podziękowaniu za przyjazd do Polski, za te Światowe Dni Młodzieży. I właśnie dlatego po hiszpańsku. Jesus en ti confio. I taką właśnie dedykacją zakończymy nasze spotkanie. Bardzo Wam dziękuję za specjalnie odbytą drogę, żebyśmy się tutaj mogli spotkać. Andrzej Kaszuba, Wojciech Świerczyna i Marcin Pokusa. I graliśmy z Pokusą, proszę Państwa. Państwo też mogą poigrać 5 egzemplarzy płyty. Czeka marcin.witan@polskieradio.pl. O kim to mowa była w utworze Nie gadam z pokusą i kim jest ten muzyk. A ja zapraszam Państwa na spotkanie, następne spotkanie nasze w Muzycznych Rozmowach 22 lipca. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.